Yalnız kalırız. Kaldığım günlerden bilirsin, belki de gittiğin yollardan yürürsün tekrar, tekrar, tekrar. Ne yazık ki. Bahçede kimse yok, olsun, olsun. İzlediğim seni, sen de. such lovely flooding sand, do leave me undefended. Solemn before the moon, do leave me lonely spare. So let's buy the end of the world.

No puedo decir nada. La la la la la. me feel I'm alive. Should I call it madness? How should I describe it? Is this feeling desperate or feeling the gladness? No puedo decir nada. No puedo, no puedo, no puedo decir nada. La la la la la la la la la. Yeah. Ne yapıyorsun? Çok acayip ya. Kalkalım mı şimdi? Teşekkürler, sağ olun.